It she was the trigger neat but calmly head held high. It did not seem that one as she would Satan so would buy. And when in court the afflicted ones proclaimed her evil ways, she laughed aloud and boldly then met Cotton Mather's gaze. Who hath bewitched these maids? He asked, and strong was her reply. If they be dealing in black arts, ye know as well as I. And then the stricken ones made moan as she approached near. They saw her shape upon the beam, so none could doubt 'twas there. The neighbors round swore to the truth of her satanic powers, that she could fly o'er land and stream and come dry shot through showers. Night was said she had appeared a cat of fearsome mien. Avoid she devil they had cried to keep their spirits clean. The spectral evidence was weighed and stern the parson spoke. Thou shalt not suffer a witch to live, 'tis written in the book. Susanna Martin so accused spake with flaming eyes. I scorn these things. Program Trzeci Polskiego Radia. czarownicach, że dwa utwory u nas w opowiadaniu ani jednej. W związku z tym powracamy do naszej męskiej historii, bo za chwilę pojawi się pierwsza niewiasta. Otóż skończyliśmy, a że książę wsiadł na okręt i popłynął w kierunku swej nowej dziedziny, a tymczasem przewodnik, który mu jeszcze na początku tej morskiej wyprawy towarzyszył, odbił gdzieś w bok i zniknął. Ale wyprzedził drużynę i przybył do grodu książęcego i zdał księżnie wdowie sprawę ze swego poselstwa. Tak, gdy dowiedziała się o całej intrydze, zgromadzenie wielkie ludu swego zwołała i gdy wszyscy mieszkańcy grodu w końcu stanęli na podwórcu pałacowym, wyszedł do nich ów przewodnik, który miał na imię Perus. Perus stanął na wzniesieniu i donośnym głosem oznajmił wszystkim zgromadzonym, że oto od zachodniej granicy księstwa gromadzi się wojsko nieprzeliczone, gdyż władcy z tamtej strony globusa dowiedzieli się o wypadku i o śmierci władcy. W związku z tym, licząc na nieporządek, bałagan i wszystko to, co się z tym wiąże, zamierzają zagarnąć ziemię i władzę, a ludność zaprząc do jarzma. I nie byłoby żadnej nadziei dla mieszkańców grodu i okolicy, gdyby nie to, że szczęśliwy traf sprawił, że w zatoce nieopodal przycumował człowiek, który zna się na rzemiośle wojennym, a poza tym zda się być mężem wybitnego umysłu, kochającym się sprawiedliwości i mającego w sobie dostojeństwo. Jednym słowem, książę. Okoliczności zatem same się pomyślnie ku temu skłaniają, by zawezwać tego wodza i przez oddanie mu władzy wraz z ręką księżny panującej zapewnić krajowi bezpieczeństwo. Zgodzono się na to, prawie że natychmiast pod naciskiem grożącego napadu. Tak więc Perus z powrotem zwinął się i powędrował do wodza. I gdy znów się z nim spotkał, zażądał ponowienia układu. Tron książęcy jest zapewniony, jeżeli odtąd 10 uncji srebra książę zobowiązuje się wypłacać corocznie Perusowi. Poza tym darem nie wymaga on ani nie sięga po żadne dostojeństwa, nie pragnie odznak ani żadnych nadań ziemi. Nawet usunie się księciu z oczu. Książę w dobrym humorze, no, trudno mu się dziwić, przyjął warunek całkowicie i pierwsza rata roczna została natychmiast wypłacona. No i co się dziać będzie dalej, dowiemy się już wkrótce, ale najpierw Antek Kania, dawno niesłyszany. Dziestrójk płynie zwolna, rozsiewa zioła wrzesień. Sierotka sobie stała przy szosie w czarnym lesie. Jagódki sprzedawała, maliny sprzedawała. Jak jagódków nie było, grzybkami handlowała. Hella ho, singi singi, hella ho, jedzie tir. Macocha czarownica na szosę ją wygnała, żebyś mi pasiernicą pieniążki zarabiała. A jak grzybków nie będzie, to jemiołę sprzedawaj, jak niebioły zabraknie, to wdzięki swe rozdawaj. Girl-o, singi, singi, girl-o, jedzie tir. A jeszcze za komuny jej tatuś wyszedł z domu, po drożdże i po cukier, nie mówiąc nic nikomu. Jak słuch o nim zaginął, sierotka cierpi biedę i płacze i go szuka pod 997. Gela ho, zingi zingi, gela ho, jedzie tym. I stoi tak przy szosie, jak w słowach mej piosenki, to spojrzy na samochód, to spojrzy na sosenki. I mija wiosna lato, i zbliża się już jesień, i pędzą samochody z szybkością po 110. Hello, ho, sing, sing, hello, ho, jedzie tir. I nagle pisk hamulców, spod opon strzela świr, i przed sierotką staje z przyczepą wielki tir. A z kabiny wysiada młodzieniec jako książę. Sierotko, pójdźże ze mną, małżeństwem my się zwiążę. Gela ho, sing, sing, gela ho, jedzie tir. Sierotko, zła macocha, niech ciebie pocałuję. Ty już nie zaznasz biedy, bo ja w tirze pracuję. Zdejmijcie nogę z gazu, bo może was to spotka. Zatrzymaj się po drodze, gdy stoi gdzieś sierotka. Gela ho, sing, sing, gela ho, jedzie tir. Gela ho, sing, sing, wiezie ci suwenir. Oh, yeah. Antoni, dawno go nie było, w związku z tym przypominamy, że jest prawie stałym gościem w osobliwościach, powiedzmy artystą honorowym. Powinniśmy dalej podgonić z naszą opowieścią, ale patrzę, że dzisiejsza jest wyjątkowo krótka, w związku z tym jeszcze możemy pogłowić się, cóż może dalej się wydarzyć, a tymczasem u nas muzycznie Dziwoląg, czyli Arni z Finlandii. All Along the Watchtowers i pierwsze riffy w zasadzie na to wskazują, że to to, ale potem rozwija się w zupełnie inną stronę. Oh! Arni, takie dziwadło z Finlandii, a dodam tylko, że to jednoosobowy projekt, który tylko czasu do czasu zaprasza różnych muzyków do różnych nagrań. Ale patrzę teraz na naszą opowieść, bo z tego wszystkiego zasłuchany straciłem wątek i nie wiem, gdzieśmy skończyli. Aha. No właśnie, książę przyjął warunek całkowicie i pierwsza rata roczna, jak się rzekło, została natychmiast wypłacona Perusowi. A dalszy bieg rzeczy nie uległ żadnej zmianie. Wódz przybył na zgromadzenie, a wyniesiony na tarczy i okrzyknięty księciem, otrzymał rękę księżnej. Z zebranymi pułkami stanął nad granicą, ale nieprzyjaciela już nie zastał. Ten widać liczył na łatwe zwycięstwo, ale gdy przekonał się, że ma do czynienia z mężem, który w bitewnym boju jest zahartowany i z jego niestrudzonymi towarzyszami, odstąpił od zamiaru i zrejterował. No właśnie, na wiadomość o dokonanym wyborze i o szybkim wymarszu wojsk groźna chmura rozpierzchła się i szczezła. Minął rok. Pojawił się w zamku księcia Perus po swoją zapłatę i to nas dziwić nie powinno. Książę przyjął go przyjaźnie, ugościł i kazał mu tego samego dnia wypłacić 10 uncji srebra. Zwróciło to uwagę dworzan, zdziwiło ich nawet. 10 uncji srebra? Ale za co? Co ten przybysz dziwny może mieć z księciem wspólnego? Nikt go tu nie widział przez cały rok i wszyscy zaczęli gubić się w domysłach. I no powiedzmy, że na tym minął im kolejny rok i po roku Perus pojawił się w zamku ponownie. Przeszedł przez izby pełne dworzan i stanął przed księciem, prosząc o należną mu wypłatę. Zawrzało pośród dworzan, co to za spłaty tajemnicze, co za knowania. To się z pewnością nikomu podobać nie może. No właśnie, w tym nie ma nic dobrego, tak sobie mówiono i zachodzono w głowę, cóż to może oznaczać, co to za trybut płaci książę i do czego to zmierza. Pogłowimy się i my, bo wspomnieliśmy, że nowa Dalriada już jest z nami i powraca w osobliwościach. Nowa Del Riado, patrzę na zegar i nie jestem pewien, czy jeszcze raz dzisiaj ją usłyszymy, ale mamy też kilka innych ciekawych rzeczy. Tymczasem nasz bohater, książę, wypłacił już parę razy Perusowi jego 10 uncji. Państwo się zastanawiają, czy to dużo, czy mało. Nie wiem. Od razu powiem, ale w każdym razie nieważne ile, bo najważniejsze jest to, że dworzanie zaczęli szemrać i atmosfera wokół tej transakcji zaczęła gęstnieć. Także gdy po raz trzeci Perus pojawił się w komnatach książęcych i szedł przez nie wypełnione dworzanami do tronu króla, już sytuacja uległa diametralnej zmianie, bo w zasadzie król czy książę, nie wiem jak to jest u Lutytów, w każdym razie władca, słysząc, że przyszedł Perus, nieco przybladł, bo żądaniami swymi szkodził jego powadze i sytuacja zaczynała wymykać się spod kontroli, zaczęło zaglądać w oczy księcia zarzewie buntu, a nie życzył sobie tego bynajmniej, zwłaszcza wtedy, gdy jego władztwo dopiero się buntowało w narodzie. Krótko i węzłowato, a nawet chropowato, oświadczył Perusowi, że tym razem jeszcze wypłaci mu owe 10 uncji, ale czyni to już po raz ostatni i to nader niechętnie. W związku z tym oddala go z owymi pieniędzmi i z prośbą, by więcej się już tutaj nie pojawiał. A Perus grzywny przygotowane zsunął do mieszka, a na słowa księcia odpowiedział, że zna swoje prawa i na drugi raz zjawi się znowu po swoje. No i minął rok i Perus istotnie się pojawił. Przyszedł spokojnie przez tłum dworzan i stanął przed księciem z podniesionym czołem. Dworzanie już nie ukrywali wzburzenia, począto wołać, że to trybut, że to hańba dla ich państwa, że ujmę przynosi władca, a książę, słysząc to, wpadł w gniew. To bezczelny wyzyskiwaczu, zawołał. Jak śmiesz znów stawać przede mną? Odejdź precz, skąd przyszedłeś, jeżeli nie chcesz, by spotkało cię coś gorszego. A przyszedłem tylko po swoje, a gróźb twoich się nie lękał, odparł Perus spokojnie. O, i to jest dobre miejsce, by znowu przerwać Berkanan skryba. No właśnie. Bezczelny wyzyskiwaczu, jak śmiesz, ale to już było. Przyszedłem tylko po swoje, powiedział Perus spokojnie. No i dworzanie spojrzeli na swojego władcę w oczekiwaniu, cóż zrobi. Zapadła złowroga cisza, władca przez chwilę walczył z irytacją, aż w końcu krzyknął: do więzienia z nim! A zwracając się do Perusa dodał: ha, za takie zuchwalstwo płaci się u mnie głową. Zanim straż się ruszyła, Perus ruchem ręki powstrzymał księcia, gdy ten chciał się oddalić, i zapytał go: czy przypominasz sobie, gdzieśmy się zeszli po raz pierwszy? Byłeś wodzem małej drużyny i mówiono o tobie, że prawe masz serce i miłujesz sprawiedliwość. Poszukiwałem księcia dla kraju, z którego pochodzę, i ofiarowałem tron tobie, wystawiając cię na próbę. Ale z chwilą, gdyś doszedł do celu, zwyciężyła w tobie chciwość, a lęk o władzę uczynił cię niesprawiedliwym. Jakże mało jest ludzi, którym by władza nie zepsuła serca i sumienia. Dlatego próba twoja skończona. Płynę szukać innego księcia. A kogut już się ugotował. Wódz, jakby obudzony tymi słowami ze snu, spostrzegł, że stoi pod sosną, tam gdzie stał, a kucharz wyjmował właśnie z kociołka ugotowanego koguta. Tylko Perus szybkim krokiem oddalał się ku brzegowi i wsiadał do swej łodzi żeglowej. Już łódź pruła toń morską, podskakując i rzucając się przodem na fale, jak rumak galopujący, gdy wódz stał jeszcze w miejscu jak odurzony. I korona, i żona, i zamek książęcy, i kilkuletnie panowanie, wszystko okazało się złudzeniem. Nie trwało dłużej jak czas potrzebny do ugotowania koguta. Tylko próba serca była prawdą. O, tak pisał Artur Górski prawie 100 lat temu. 13 minut dzieli nas od godziny 2. Kolejna nowelika Wor z Belgii. same nowaliki. Patrzę, że jeszcze tylko trzy utwory nam zostały do końca naszego dzisiejszego spotkania. Kogo jeszcze sen nie zmorzył, to dobra wiadomość jest taka, że dr Wilczur powrócił ze swoją strefą i kolejne dwie godziny nam zapewni, a radosne. A ci z Państwa, którzy się zastanawiają, czy w środę o 21.08 jest klub folkowy, uspokoję, że jest i tam się właśnie spotkamy. A teraz, skoro był Antoni, to jeszcze Kazimierz Grześkowiak i Kawalerskie noce. Na wieży kogut zapiał i kury uśpiły się. Hey! A ktoś pół słodkie odbija w mroku. Bracia sokoły piją, no nie, przepysznie rżniętej wina szklanicy. Zasnął gdzieś na dnie musztardy smak. A gdyby wszystkie gardziołka zliczyć, to jakby pili, no to pił tak. Jo, Wiecek chwali jok, Rubek stramka, Włocy stramka, Jędrek łot kapliców i ten, wiecie no, ten. Co było potem, co potem było, niech wam opowie mój tęskny śpiew. Jak nas napadło liczebną siłą, pi razy oko 23. Zapłaczą ojce, zapłaczą matki, ze mglodę lubę padną na znak. Bo się zaczęły okrutne jatki, a jak my bili, no to pił tak. Jo, Miecek Haliniok, Romek Stramka, Głodcy Stramka, Jędrek od Kapliców i ten, wiecie no, no ten. Wśród nocnej ciszy, wśród ciszy nocnej zabrzmiał bojowy okrzyk łuchty! I już kolega trafiony mocniej zmrużył oczęta o szczęściu śni. A gdy w miasteczku świt stawał złoty, gdy się na wieży obudził ptak, przez oczerety błota i płoty, jak uciekali, uciekł tak. Jo, Wiecek, Haliniok, Romek Stramka, Łatwy Stramka, Jędrek Łat Kapliców i ten, wiecie no, no, ten, no, no, no ten, święty pamięci, no. Kazimierz Grześkowiak, prawie już na zakończenie. Jeśli chodzi o dalsze wypadki w osobliwościach i w klubie folkowym, śpieszę donieść, że troszkę zwiększymy pulę polskich wykonawców i to akurat mnie cieszy, aczkolwiek zachodzę w głowę jako muzykolog, dlaczego ustawa o popieraniu polskiej muzyki określa ją w praktyce jako piosenki śpiewane po polsku. W związku z tym zupełnie według tej kategorii nie można uznać tu na przykład Chopina. Z kolei artyści, którzy pragną zrobić karierę szerzej niż tylko w naszym kraju, a jest ich coraz więcej, śpiewając po angielsku mają większe szanse. No i ciekaw jestem, czy dałoby się jeszcze jakoś negocjować dla dobra promocji naszej sztuki, by jakoś to wszystko poukładać i zgrabnie ułożyć. No właśnie, aż się zaplątałem w tym wszystkim. Pozostawiam Państwa, może przed snem ktoś wpadnie na dobry pomysł w tym względzie, a my po polsku kończymy Black Velvet Band. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.